Shayx Abu Muhammad al-Maqdisiy, bu kishi mana tavhid olimlaridan bizi davrimizda. Mana 10 yildan oshiqki bu kishi zindondalar. Alloh taolo qutqarsin. Shu tavhidni yetkizib zindonda bo'ldilar bu kishi. Shu kishi o'zining bir voqeasini aytib beradi. Turmada bo'lgan bir voqeasini. Qarang, Alloh uchun yaxshi ko'r yomon ko'rishligini. Bir dedi, nimadan meni qo'limga kishan solib dedi, turmadan olib chiqib ketayotdi dedi. Bir mirshab, ba'zi bir mirshablar yaxshi ko'rib qoladi turmada hamchi. Bu boshimizdan o'tganda, shuni yaxshi ko'rib sizga roza tutgan kunlarimiz va murtatlar ham namoz o'qiydi-ku biz. Narsalar kelib beradi roza tutgan kuningizda. Iftorlikka bir narsalar kelib o'qilib, boshqacha qaraydi. Keyin shunday ibodat ko'p qilgan bu kishi, ko'rganda yoqtirib qolgan. Keyin qanaqa shayxligini bilgan, mashhur shayxligini, tavhidni da'vat qilib qamalganligini bilganda, rahmi kelganda o'tib ketyapsiz, assalomu alaykum, men shayx deydi. Desa, shuni teskari qarab o'tib ketadi. Yana qaytsa, yana assalomu alaykum, ya shayx deydi. Har o'tganda salom berar ekanda, oxiri bir kun shunday shabtdi, "Ey shayx" debdi. "Nimaga salomimga ali olmayapsan?" dedi. Desa, u shayx aytadiki, "Sen bilan dedi, biz aloqamiz bormi-ki?" dedi. "Senga aliga olsam" dedi. "Salomga ali olish bu musulmonning musulmonning zimmasida haqqi" dedi. "Ey shayx, bu nima deganing?" dedi. "Men musulmonman" dedi. "Men namoz o'qiyman, roza tutaman, haj qilaman" dedi. "Siz sen musulmon emasman" dedi. "Ey shayx, men seni yaxshi ko'raman Alloh uchun" dedi. Desa, u aytadiki, "Men seni Alloh uchun hozir yaxshi ko'raman, men seni yaxshi ko'raman" desam dedi, yolg'on gapirgan bo'laman dedi. "Men seni yomon ko'raman, sen najassan sen" dedi. Chunki Alloh Qur'onda innamal mushrikun najasun, mushriklar najasdir degan dedi. "Sen najassan" dedi. "Sen milisasan" dedi. "Men musulmonman" dedi. Desa, "Ey shayx" dedi, "Men yaqinda dedi hajga ketyapman mana, namoz ham o'qiyman, qanday meni kofirga chiqarasan" dedi. Desa aytadiki, "U hajda Abu Jahl ham qilgan" dedi. "Abu Lahab ham qilgan" dedi. "Ular ham ibodat qilishgan Allohga" dedi. "Lekin shirk keltirishgan" dedi. Desa, "Qanday men shirk keltirayapman" dedi. Desa, bu kishi aytadiki, "Mana sen" dedi, "Robbim Alloh" deyapsan-a" dedi. "Ha" dedi. "Robbim Alloh, hech jahonda bir men misol zino qilmagan bo'lsam, birovni o'g'irlamagan, hech narsa qilmaganman, nima ayb qildim?" deyapti. "Shu Robbim Alloh" degani to'g'rimi? "Robbim Alloh" degani uchun Robbim meni qamatishga buyurdimi?" deyapti. "Sen Allohni buyruq bilan qamadingmi? Agar Alloh ikkalamiz Allohni quli bo'lsak, meni hozir qo'yib yubor" desan dedi. Sen aytasanki, "Yo, generalim unamaydi" deysan. "Ko'rdingmi, seni xudoying general" dedi. "O'sha seni xudoying" dedi. "O'sha buyruq bersa ochasan, o'sha qama desa qamaysan" dedi. "Seni ilohing o'sha" dedi. "Sen o'qigan namoz, hajlar nima bo'ladi" desa, Alloh taolo oyatda aytganki, kecha ham aytib o'tdim-ku, "Va laqad uhiya ilayka va ilal ladzina min qablik", agar shirk keltiradigan bo'lsangiz, nima bo'ladi? "Ahbafan amaluk", amallaringiz habata bo'ladi degan-ku, Muhammad sollallohu alayhi vasallam aytgan bu gapni. "Demak, seni amallaring habata" dedi-da. "Shirk bilan qilingan amallaring habata" dedi. "Xullas" dedi, "men bilan ko'p tortishmagin" dedi. "Allohga qasamki, sen xatardasan" dedi. "Sen bu yo'ldan qaytgin" dedi. Ashuncha shu o'rinda ham bir nimani aytib o'tib ketishlik kerakki, Alloh saqlasin, ba'zi nimalarda kimlardir qarindoshlari militsiya bo'lsa, u bo'lsa, bizdagilar faxrlanadiganlar bor-da. "U meni dedi, akam dedi, nachalnik dedi-yu. Yo, meni amakim SMN nachalnik dedi, maqtanadi. O'sha iymonni ayirib qo'yish mumkin shu narsa. Nihoyat ehtiyot bo'lish kerak. Kofirlar bilan, kufr bilan maqtanishlik, ularda ana shular bilan faxrlanishlik bu musulmon uchun uyat bu. Yerga qarang siz. Sizning qarindoshingiz deputat bo'lsa, maqtaning, siz yer bo'lib keting siz. Meni qarindoshim Abu Jahl Fir'avn bo'ldimi deb siz xafa bo'ringda. Davlat ishida ishlaydiganlarning nihoyat ehtiyot bo'lishi kerak. Ommatan ulamolar ittifoqi bilan davlatni ana shu kufr tuzumlarida, xossatan O'zbekistonda ishlayotgan har bir fardidan tortib shaxsigacha muayyan 100%, ayta olasizki, har biri kofir. SMBsi ham, militsiyasi ham, soldati ham. Tushundingizmi? U yerda farqlamasini aytasiz. Chunki ular aniq shak shubha yo'q. Ayniqsa militsiyalarda. Boshqa nimalarda, o'qituvchilarda, doktorlarda ixtilof bor, uni ulamolarda ixtilofi bor, uni tahqiq qilinadi, holatni o'rganib turib, keyin unga kofirga chiqariladi. Lekin militsiyada ishlayotganlarda kofirligida shak shubha yo'q. Unda shubha yo'q. Uni O'zbekiston militsiyalarini o'zingiz ham bilasiz. Bir nima aytib berganida, Mustafa Munodiy rahimahulloh, buni nashr etadigan birodar bor. Bir nimani aytib berganida, shu o'rinda aytib ketsam, militsiya haqida bir nimani aytib berganida, qiziq, sal mutoyib vaqt tursa darslarimizdan qiziq ketadi. Bir kun arada bo'yida bitta militsiya o'tirarmishda, o'ylanib, fikr qilib o'tirsa, bitta najosat oqib kelarmish. Najas. Organizmdan chiqqan najosatda endi insonni oqib kelsa, aytarmishki, haligi najosat endi u kinoyada militsiyaga aytibdi. "Ey, men" debdi-da. "Ey, hamkasb qandaysan" debdi-da. Misol militsiyani achchiq chiqib ketdi. "Men vishya obrazovaniy bo'lsam, men akademiyani bitirgan bo'lsam, qanday meni sen nima deysan" debdi-da. hamkasbisan, ikkalamiz qanday bir bo'lamiz, men najosatmasman men degan ekan, hali najosat aytgan ekanda, biz ham ichki organlardan degan ekanda. Bulutrinni organlar. Ichki organlar deydi-da, masalan, ichki ishlar organi deydi, bilasiz. Biz ham ichki organlardan degan ekan. Yana bitta yosh bola tuproq yonida turamish, bu yerda najosat turamishdi, tezeklar ko'p najosat. Najosat tuproqni qo'yib, najosatdan yasayapti ekanda, bir yasayapsan. Nima yasayapsan debdi-da unda. Katta kishi desa, militsiya yasayapman dermiş. Desa, "Ammo tuproqdan qilmaysanmi?" desa, "Unda odam bo'lib qoladi" debdi. U bular degani haqiqatan militsiyalar shunaqa-da ular. Najosat insonlar. Ya'ni demoqchimanki, mana biz o'zimiz endi men O'zbekistonda yashab namoz o'qiydigan qolmaganim, Qirg'izistondagi nimalar SM bilan namoz o'qiydi. Roza tutadi. Hajga ham boradi. Tabliğiyle yani davet ham qilishadi. Bizdagilar namoz o'qiydi. Pokistondagi namoz o'qiydi. Mo Pokiston murtatlari bor, shu kentlarda azon aytiladi, bilasiz? 5 vaqt namozga azon aytadi. Biz 30 bora Qur'onni yodlagan Abdulbos qorlardaqa Minshar roshlarda Qur'on o'qiydiganlar bizni qo'rqlaganda, tushunyapsizmi? Bizni qo'rqlab turardi, namoz o'qishardi o'shalar. Ya'ni inson namoz o'qib turib murtad bo'lishi mumkin ekanda. Qandayamki Abu Bakr roziyallohu anhu davrida bitta zakot bermaganlarni murtad deb jang qildilar-ku. Bo'lmasa ular hamma ibodatlarni qilishardi. Demoqchimanki, demak 3-chi qoidadan oladigan xulosamiz, biz demak farqlab o'tirmaymiz. Demak İslomdan boshqaki tuzumga biz rozi emasmiz. Allohning qonunidanki boshqa qonunga biz rozi emasmiz. Agarki uni ko'rinishi har qancha islom parvar qilib ko'rinsa ham, islomda xuddi bir islomda oxlab chiqayotgan bo'lsa ham, biz nima qilmaymiz? Uni bo'pti deb uni tek qo'ymaymiz. Yo bizga jizya to'laydi, yoki nima qilamiz unga? Yo jizya to'laydi yoki jang qilamiz. Yo islomga kiradi. Boshqa yo'l yo'q.